Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, օրերս Արցախում էին սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիայի բժիշկները։ Սեքսոլոգների հայկական ասոցիացիան հիմնադրվել է 2006 թվականին։ Կազմակերպության նպատակներն են սեռական վերարտադրողական և հոգեկան առողջության քարոզումը, պահպանումն ու բարելավումը, կանանց և տղամարդկանց սեռական խանգարումների կանխարգելումը։ Այսի առաջին օրը Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում ասոցիացիայի նախագահ պրոֆեսոր Արմեն Հակոբյանը և ասոցիացիայի բժիշկները արցախցի մասնագետներին ներկայացրին գիտական տարատեսակ զեկուցումներ նվիրված սեռական և վերարտադրողական առողջության արդի խնդիրներին։ Ասոցիացիայի տնօրեն բժիշկ սեքսոպաթոլոգ Ռուզաննա Ազատյանը ամփոփում է երկօրյա այցը։ Երեք մենք հանդիպեցինք բժիշկների հետ, հարագից մասնագիտությունների դերմա բժիշկների հետ, անցկացրեցինք փոքրիկ գիտաժողով, ներկայացրեցինք մեր արդի հիմնահարցերը, այն ակտուալ խնդիրները, որոնք որ կարևոր են մեր հասարակության սեռական և վերարտադրողական առողջության արդի հիմնահարցերը։ Քննարկեցինք այն բոլոր խնդիրները, որով մեզ դիմում են, մենք օգնում ենք, ինչով ենք օգնում, ոնց ենք օգնում։ Մի հետաքրքիր զեկույց ունեինք Արցախում զինծառայողների սեքսուալ առողջության վերաբերյալ։ Հետազոտությունը կատարվել էր մեր ամբյոնի կողմից, մեր ավագ դասախոսներից մեկի ատենախոսության թեմաներ։ Քննարկեցինք այն հարցերը, որոնք որ գտնում ենք որ կարևոր են, քանի որ մենք Ղարաբաղից բազմաթիվ զույգեր ունենում ենք եւ հասկանում ենք, որ ինչքան էլ կան, որ չեն հասնում այնտեղ, ինչ-ինչ պատճառներով որոշեցինք նաեւ այստեղ մեկ օրը ճիշտ է, քիչ է, գուցե առաջինն է մեկ օրյա այցով որոշակի խորհրդատվական ծառայություն մատուցենք։ Գիտենք, որ այստեղ տվյալ մասնագետը չկա կամ մեկ հոգի կա, ով նաեւ մաշկավեներաբան է, այսինքն մի քիչ ավելի նեղ է, ուստի այսօր փորձում ենք հիվանդների հետ աշխատել։ Նշեցիք, որ ձեր բժիշկներից մեկը շատ կարևոր թեմա է պատրաստել, ինչը բնականաբար նաև հետաքրքրեց ինձ, ինչպես է կարողացել աշխատել զինվորական համակարգի հետ եւ ինչ արդյունքների է հասել։ Ինքը ծառայել է պաշտպանության բանակում Արցախի եւ իր հետազոտության առաջնային նյութը հենց բանակի զինծառայողներն են եղել, որ առաջին անգամ էր բանակում կատարվում, համենայն Հայաստանում առաջին անգամ էր եւ հետաքրքիր վերլուծություններ ուներ, ներկայացրեց բժիշկներն էլ բավական հետաքրքրեց, գիշերամիզության հետ կապված, առաջին սեռական ակտի սկզբի հետ կապված, տարիքները ֆիքսեց, հիմա թվերով լավ չեմ հիշում, որ ասում եմ, բայց բավականին հետաքրքիր թեմա էր։ Տիկին Ռուզաննա, ձեզ եւ ինձ, ինչպես նաեւ մեզ արցախցիներիս, հայերիս, հայաստանցիներիս հայտնի է, որ սա բժշկության մեջ այն աշխարհն է, որտեղ մարդիկ մի տեսակ ամոթխացությամբ են փորձում մուտք գործել, ինչ կարելի է անել, որպեսզի մի քիչ ավելի շուտ բացվեն վարակուրները եւ մարդիկ չվախենան իրենց հուզող խնդիրների մասին մասնագետների հետ խորհրդակցել։ Այս կազմակերպությունը արդեն 2006 թվականից գործում է եւ բավականին ինչ ռեսուրսներ հնարավոր են գործենք դնում, որպեսզի ձեր ասած վարակուրները կոտրենք։ Մենք ստեղծել ենք կայք, օնլայն ռեսուրս, ինտերնետային ռեսուրսները շատ են, բայց մեր կայքում հարամատչելի մասնագետների կողմից գրված նյութեր են, այսինքն որևէ տեղից թարգմանված նյութ չի, լրիվ հայկական իրականության մեր կաբինետներում ստեղծված իրավիճակների վերլուծություններն են կարգում տեղակայված, որտեղ նաև հարցուպատասխանի տեղ կա, որտեղ վայցելուներ ինձ պատասխան հարցերն են ուղղում եւ այնտեղ խոսում են այն թեմաների մասին, որը քիչ թե շատ համարցակ է թվում։ Կանթերցողների մեծ բանակ, որը որ հետևում է մեր կայքին եւ լուսաբանվում են։ Սեմինարներ են անցկացնում, նմանատիպ այցեր են անցկացնում եւ Հայաստանի շրջանները եւ Վրաստանում են գիտաժողով անցկացրել։ Հոսքը Հայաստանի մասին է, Հայաստան շրջաններում են անցկացրել դասախոսությունների շարք Գյումրիում, Վանաձորում, Ղարաբաղում արդեն, որտեղ ամբիոններից խոսում են թեմաների մասին, որը մի ժամանակ խոսելուց քմծի ծաղրին տալիս, ամաչում են։ Հիմա մենք մեծ աուդիտորիաներ ենք հավաքում եւ երիտասարդների, եւ ուսուցիչների, եւ լրագրողների, այսինքն նեղ մասնագետների շրջանակում ենք թեմաներից խոսում։ Խոսում ենք արդեն կանանց սեռական խանգարումներից, վերջերս մի սլայդ ներկայացրեցի, որտեղ դիմելիության 10%-ների տրվում են, հա, ասենք 20% կանայք են դիմում 80% տղամարդիկ, եւ երբ որ նայում ենք տարիների կտրվածքով, ասենք 2001 թվին մեր կլինիկայի դիմում էին ասենք 5% կանայք, այսօր 20% են դիմում։ Խոսում ենք անհանցերական խանգարումներից, որը որ այո, մենք սովոր ենք խոսել, չգիտեմ, տղամարդկանց թուլությունից, անպտխությունից, վաղաժամ սերմնաժայթքումից, ցավից, բայց կանանցը մի փոքր սկողված է, մի փոքր չի կարևորվում գուցե դերը որպես սեռական սեքսուալ օբյեկտներ, բայց այսօր բավական մեծ աշխատանքներ արվում են եւ դրա արդյունքը փաստում է մեր կլինիկայի այցելուների քանակը։ Գանգատներից է երևում, որ մարդը դա կարևորեց ու դիմեց։ Իմացա, որ եթե սեռական խնդիր ունի դիմում, հա, առաջ ասում էին աննամուս, ա, չգիտեմ, ինչ, հիմա ընդունում է, որ դա խնդիր է, ոնց որ հիմա այս կարճատեսը մեն մարդնել ունի սեռական խնդիր, եւ այսօր կյանքի որակը շատ կարևորվում է, գուցե կյանքի մահվան հետ կապ չունեցող խնդիրներ են, բայց հավատացեք, այն խնդիրները, որոնք որ իմ կոլեգաներին, շատ սիրելի կոլեգաների սենյակներում դեզ ակտուալ է թվում, այսինքն ասում են, դե լավ, դե ինչ հարցնենք սեռականը, ոնց ա, ամուսնուդ հետ հարաբերությունը ոնց ա, չի հարցվում են, բայց իրանք մեջ խեղտելով, հա լավ, այսօր չասեմ, չեմ, չպետք չի եւ այլն, մի օր կոնվերսիոն խանգարումների են ձևափոխվում, այսինքն սեղմոց կոկորդում, դող, քրտինք, չգիտեմ, նևրոզ, գորգորում են իրար վրա, ժողովրդի մեջ անբավարարված մարդկանց բանը, չէ՞։ Այ այդ կերպարի մեջ են տեսնում բժիշկները եւ որևէ մեկը չի անդրադառնում այդ ոլորտին, մտածելով, թե դա կարեւոր է, դրանից մարդիկ չեն մեռնում, բայց այսօր կյանքի որակը շատ կարեւոր է։ Շատ բարի, ինչ խմբով եք եկել։ Մենք եկել ենք 9 հոգով, մեկ գինեկոլոգ, ռեպրոդուկտոլոգի հետ ենք, մյուսները սեքսոլոգներ ենք, կանայք եւ տղամարդիկ։ Քանի որ մեր թերապիան ունի առանձնահատկություն, մենք զույգով ենք աշխատում, ինքներդ թիմա տեսնում եք, կին տղամարդ, զույգը մտնում է տղամարդ տղամարդու մոտ, կինը կնոջ մոտ, հետո մենք ամփոփում ենք եւ եզրակացություն ենք անում։ Տեղաբար փորձել ենք, որ համալրված խմբով գալ, որ հնարավորս կարողանանք լավոք։ Արցախում ինչ դեպքեր եք հանդիպել, ինչ ընթացք ունենան։ Անկեղծ ասած, նոր ենք սկսել, Երևանում ամեն մեկս մի 2-3 հոգի ենք գնալ եւ դժվար թե տարածենք պոպուլյացիայի վրա։ Այնուամենայնիվ սկզբից թերահավատորեն էին նույն կազմակերպիչները այստեղի մեր գործընկերները վերաբերում, որ չեն գա, չեն դիմի, կամա չեն, բայց մենք առավոտյան եկանք եւ միջանցքում այդ մարդկանց մեծ քանակը տեսնելով ուրախացանք, որ ձեր ասած վարակուրները քիչ թե շատ կոտրված են, որ մարդիկ այնքան են կարևոր են, որ եկել են։ Անգախնիկ չէ, որ եւ 18-րդ դարում, եւ 19-րդ դարում, եւ գուցե մի քիչ ավելի վաղ, այսպես ասած, եթե ասեմ պաշտոնապես, չգիտեմ, բառը հարմար եմ ընտրել, ճիշտ եմ ընտրել, գործում էին հասարակաց տներ, որտեղ թե տիրուհիները, թե տերերը, տնորենները խստագույն բժշկական ստուգումների էին ենթարկում իրենց հասարակաց տան, այսպես ասած, կոկեզանուհիներին, աշխատողներին, ինչպես նաև գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստանում, չեմ վախենում ասեմ նաև Արցախում, կան իհարկե նման երևույթներ, Հայաստանում դեռ ավելի շատ, այսպես ասած, կանգնած են փողոցում։ Հետաքրքիր է, ինչու մեր կառավարությունը, հենց թեկուզ ձեր կազմակերպությունը չի բարձրացնում այդ հարցը, արդյոք ստուգման ենթարկվում է մարմնավաճառը։ Դեք անպայման կա կազմակերպություն, որ թվաղում են դրանով, իրենք պարբերաբար 4 ժամանակ առ ժամանակ դիսպանսեր ստուգության տակ են, անպայման իրենք հետազոտվում են։ Այո, անպայման իրենք հետազոտվում են, եւ կազմակերպություն կա ոչ մեր, որտեղ մենք սեռավարակների հետ առնչություն չունենք, մենք դրա հետևանքների հետ առնչություն ունենք, այսինքն դրանով պայմանավորված հետագա սեռական խանգարումների հետ ենք մենք աշխատում, իսկ այդ խումբը անպայման դիսպանսերը ստուգության տակ է։ Ինչ տպավորություններով հրաժեշտ կտաք Արցախի։ Օրինակ հրաժեշտ չեն կարող տալ, ճիշտ ասած, ես Արցախից եմ արմատներով, ես շատ կապված եմ, ինչ շատ դժվար է այդ պատասխանը տալ։ Բայց չգիտեմ, մենք մեծ սիրով ենք գալու, սա գործնական որպես այս առաջինն է, բայց հաստատ ոչ վերջինը։ Մենք շատ լավ գործընկերներ ունենք այստեղ, որոնք որ մեզ աջակցում են։ Կազմակերպչական հարցերը շատ կարևոր են։ Մենք այնտեղից մի գիտական ինչ-որ բաներ կանենք, բայց այստեղ սա տարելը շատ կարևոր է, միտք ողջունելը շատ կարևոր է։ Շնորհակալ ենք նաև նախարարին, Տիկինաթայանին, իր աշխատակազմով, հիվանդանոցների մեր կոլեգաներին, որոնք որ մեր աշխատանքը ավելի հեշտ էր կազմակերպել։ Ասոցիացիայի նախագահ պրոֆեսոր Արմեն Հակոբյանը իր խոսքում նշեց, որ Արցախցի գործընկերների համար այս հանդիպումը իր տեսակով եզակի էր, որովհետև հանդիպումը հնարավորություն ընձեռեց մտքերի փոխանակության, բժշկության այս բնագավառում Արցախցի մասնագետներին հուզող խնդիրները մեկնաբանելու համար։ Երեք մենք հանդիպում ունեցանք բժիշկների եւ կիսվեցինք մեր մասնագիտական փորձով։ Որոշ մեր բժիշկներ ներկայացրեցին իրենց գիտական աշխատանքները եւ այն նորությունները, որոնք թերապետում են իրանք եւ ուզում էին ցանկալիներ, որ այդ գիտական պրակտիկական աշխատանքային փորձը կիսվենք մեր արցախցի գոլեգաների հետ։ Պարոն Հակոբյան, սա բժշկության մեջ այն բնագավառն է, որտեղ մի տեսակ մարդիկ ամոթխածության մի փոքրինչ վախեցած են փորձում պատմել իրենց հուզող հարցերի, հիմնահարցերի, խնդիրների մասին, առանձնապես մենք հայերս համաձայն ենք ինձ հետ։ Համաձայն եմ, բայց մենք նայենք բժշկական տեսանկյունից։ Բժշկական տեսանկյունից մենք նայենք առողջության տեսանկյունից։ Մենք նայենք, ասենք, նույն միգուցե երևի ամոթանքը կամ ասենք ամաչել է ինտիմ բնույթը սերական ոլորտի եւ դա ասենք հասարակության տարբեր շերտեր ամաչում են, բայց քանի որ մենք որ բժիշկ ենք, մենք դա ունենք բժշկական տեսանկյունից, եւ ինչու՞ չէ, երեխա ունենալու խնդիրը, սերական առողջության խնդիրը, դա ի հետևանք է ոչ թե ամոթի կամ վախի, դա ի հետևանք է որոշակի սոմատիկ, էնդոկրին, ուրոլոգիական, նեվրոլոգիական, հոգեհուզական հիվանդությունների եւ որոշ խնդիրների, որոնք լուծվող են։ Ինչու՞ չէ։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց կյանքում բնականաբար լինում են այնպիսի հանդիպումներ, այնպիսի պահեր, որ անմոռաց են լինում։ Այսպես օրինակ, ես լրագրող եմ, կարող է ինձ հետ, օրինակ, ձեզ հետ հանդիպումը շատ տպավորիչ լինի, կարող է մեկ այլ ընտանիք այցելեմ, որտեղ չգիտեմ ինչ, ոնց եւ այլը։ Ինչ կարող է ասել այսքան երիտասարդ պրոֆեսորը ձեր կյանքից, ինչ դեպքեր են, որ առ այսօր կարող եք հիշել։ Շատ դեպքերը, ամեն մի դեպքը յուրահատուկ աղորիկին առա։ Ինչպես մարդնա ինդիվիդուալ, այդպես էլ բժշկական խնդիրներն են իրա ինդիվիդուալ, եւ ամեն մի մարդու պատմությունը մեր համար էլ ամեն մեկը հիշում ենք մենք, բայց մենք հիմնականում հիշում ենք այն խնդիրները, որ դժվար երկար տարիներ, ասենք սերական խնդիր ունենալը, երկար տարիներ երեխա չունենալը հնարավոր է, որ չնչին հասարակ միգուցե խնդրի պատճառով չի լինում, եւ այդ խնդիրը, որ լուծվում է, այդ խնդիրն է հիշվում ամբողջ կյանքում։ Դժվար է երկար տարիներ չլուծվող խնդիրը, որը ստանում է իր լուծումը։ Պարոն Հակոբյան, ինձ միշտ հետաքրքրել է այս հարցը, չգիտեմ, հարմար է ձեզ դիմել։ Գաղտնիք չէ, որ նախկինում, այսպես օրինակ, թեկուզ 19-րդ դարում բացահայտ գործում էին հասարակած տներ, որի տնորենները շատ մեծ լրջությամբ բժշկական ստուգումների, հետազոտությունների էին ենթարկում իրենց, այսպես ասած, կազմակերպության մեջ ընդգրկված կուրտիզանուհիներին, մարմնավաճառին եւ այլն։ Որպես լրագրող նշում եք հասարակական մոտեցումները, քաղաքացիական մոտեցումները, դա բժշկական մոտեցում չի, եւ ես ձեզ կասեի, խնդրեի, որ տենում եք, ինչ որ նաեւ ձեր մոտ է կարծիք առաջանում, առողջ սեռականությունը դա չի կապվում հասարակած տների հետ կամ սեռավարակների հետ, ճիշտ է, կան որոշ բարոյական խնդիրներ, որոնք բարոյական նորմեր, բարոյական չափանիշներ, որոնք պետք է անձը, երեխան, երիտասարդը, ճայլները պաշտպանեն, որ ունենան առողջ սերունդ։ Այո, ինչու՞ չէ, կան բարոյական նորմեր, բայց տվյալ բարոյական նորմերը ընդհանուր ֆիզիոլոգիական նորմերի, առողջական նորմերի, ֆիզիկական նորմերի մեջ մի բաղադրիչն է։ Այնպես չի, որ հասարակական վատ վերաբերմունքը կամ լավ վերաբերմունք կամ բաց վերաբերմունք կամ փակ վերաբերմունք ձևափոխում է։ Հիմնությունները այնպիսի երևույթներ են, կներեք, ձևավորվում են ոչ թե, ասենք, հասարակական մոտեցումների պատճառով, այլ դրանք ձևավորվում են հիվանդության ուրիշ պատճառներով, սոմատիկ, ֆսիխոտիկ, այդ մենք այդ բժշկական տեսանկյունից ենք դա։ Չէ, պարոն Հակոբյան, ուզում եմ ասել, այսօր, օրինակ, գաղտնիք չէ, Երևանի փողոցներում կանգնած են մարմնավաճառները, ցավոք սրտի մեզ հայերից դա չի սազում։ Բժշկական ինչ ստուգումների են նրանք ենթարկվում։ Կա արդյոք կազմակերպություն, որ հետևում է։ Մեր կառավարությունը գիտի արդյոք, որ այդպես է, գաղտնիք չէ։ Ինչ է անում, օրինակ, Լենինգրադյան փողոցում ես գործնական հանդիպում ունեի Հայաստան։ Մի ժամ սպասել եմ։ Մի աղջիկ 4 անգամ մեքենայով գնաց եկավ։ Ես դες խնդրում եմ, դա ոչ միայն բժշկի խնդիրն է։ Բժիշկը հնարավոր է, բժիշկը հանդիպում է հետևանքների հետ, ասենք ոտը ջարդված է, կամ սերավարակ հետ արդեն քրոնիկական բորբոքված է, կամ ասենք ներվային համակարգի հիվանդություն է։ Հիվանդություն է, բայց դուք նշում եք այդ հարցով, այդ հարցը։ Ստուգվում են արդյոք, հետազոտվում են։ Հետազոտությունները, մենք հիմա ապրում ենք ազատ անձի աշխարհում, լիբերալիզմի աշխարհում, եւ հարկադիր ստուգումներ շատ դժվար է պարտադրել մարդկանց անհատին։ Հնարավոր է կան արագ տարածվող ինֆեկցիաներ, ասենք տուբերկուլոզն, մալարիան, որոնց դեպքում ուզած թե ուզած կամա թե ակամա հարկադրաբար պետք է ստուգվի։ Բայց մնացած ուրիշ վիճակները, որոնք էպիդեմիա չեն առաջացնում, սանեպիդեմնոր մեկիդ մենք անհնար է մարդուն պարտադրել եւ ստիպողական ստուգել։ Ինչ տպավորություններով հրաժեշտ կտաք Արցախին։ Շատ լավ տպավորություններով, առողջ տպավորություններով ես հուսով, ես ես մաքուր օդը, մաքուր ջուրը, որ կա այստեղ, ես հուսով եմ, որ ավելի մեծ քաղաքներում այս խնդիրները ավելի շատ են տարածված։ Ես տենում եմ, որ տեղի բնակչությունը հնարավորինս չափ է զերծանում այդ տոքսիկ թույնավոր ուրբանիզացիայի հետևանքներին։ Ես քսակալայ։ Հա, այդ է մեր հարստությունը։ Դե մենք էլ առողջության ճանաչողներն ենք, մենք կգնանք։ Իսկ ես օրինակ եթե կախարդական գավազան ունենայի, ձեզ նման մասնագետին մի լավ տեղից բնակարան կտրամադրեի եւ անպայման կստիպեի, որ գայի քաշտեղ ապրեի։ Բժիշկը չի աշխատում ստիպելով, բժիշկը չի աշխատում բնակարանի համար, բժիշկը աշխատում մենակ իր ընկերների, ժողովրդի եւ մարդկանց համար։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեցել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։